nic mi dzisiaj nie potrzeba. Zostań w domu z trójką. Nie myślałem nigdy, że coś podobnego zdarzy się w taki szary, ponury, zwykły dzień. Znowu zakochałem się, jeden uśmiech, no i już. Tej pani, co ma usta jak pąki róż. Niech pani wybaczy, niech pani pozwoli. Czy mógłbym się przy pani choć troszeczkę wyzwolić? Odrobinę poszaleć, trochę powariować. I usta pani słodkie namiętnie całować. I podnoszę już słuchawkę, już wykręcam pani numer. I już słyszę w słuchawce hipnotyczny głos. Serce bije coraz mocniej, ze wzruszenia cały brzęk. I o jedno tylko prosić panią chcę. Niech pani wybaczy, niech pani pozwoli. Czy mógłbym się przy pani choć troszeczkę wyzwolić? Odrobinę poszaleć, trochę powariować. I usta pani słodkie namiętnie całować. Niech pani wybaczy, niech pani pozwoli. Czy mógłbym przy pani choć troszeczkę poswawolić? Odrobinę poszaleć, trochę powariować. I usta pani słodkie namiętnie całować. Pozwoli, czy mógłbym się przy pani choć troszeczkę wyzwolić? Niech pani się nie gniewa, niech pani się nie płoszy. Ja chciałem tylko patrzeć pani śliczne oczy. Niech pani wybaczy, niech pani pozwoli. Czy mógłbym się przy pani choć troszeczkę wyzwolić? Odrobinę poszaleć, trochę powariować. I usta pani słodkie namiętnie całować. Wysłuchaliśmy piosenki Niech Pani Wybaczy, Niech Pani Pozwoli z debiutanckiego solowego albumu Marka Jackowskiego zatytułowanego Numer 1, a wydanego w roku 1994. Autorem muzyki i słów do wszystkich utworów poza jednym jest sam Marek Jackowski. Warto też wspomnieć, że udało mu się zebrać nader zacny skład przy tej płycie, bo na bębnach Paweł Markowski, na gitarze Jan Benedek, a na basie Marcin Ciempiel. Przeczytałem już wszystkie książki, no i co z tego? Nie czuję się wcale mądrzejszy. Obejrzałem już wszystkie filmy, no i co z tego? Nie czuję się wcale szczęśliwszy. Jeden uśmiech twój, każdy uśmiech twój, wart jest więcej. Każdy uśmiech twój, jeden uśmiech twój, wart jest więcej. W moich palcach trzymałem i diamenty, i złoto, ale spaliły moje serce. Oglądałem miliony świateł, wieże i pałace, lecz biegłem dalej coraz prędzej. Twoich oczu blask, twego serca żar, wart jest więcej. Każdy uśmiech twój, jeden uśmiech twój, wart jest więcej. Twoich oczu blask, twego serca żar, wart jest więcej. Każdy uśmiech twój, jeden uśmiech twój, wart jest więcej. Więc nie pytaj mnie nigdy, co jest najważniejsze. Słodki uśmiech twój, jeden uśmiech twój, wart jest więcej. Twoich oczu blask, twego serca żar, wart jest więcej. Słodki uśmiech twój, jeden uśmiech twój, wart jest więcej. Twoich oczu blask, twego serca żar, wart jest więcej. Słodki uśmiech twój, śpiewał i grał Marek Jackowski. Teraz chciałbym, żebyśmy wrócili na parę chwil do płyty Marka Grechuty z zespołem Anawa, tej debiutanckiej sprzed 50 lat i posłuchali utworu Niepewność. Do wiersza Adama Mickiewicza muzykę napisał Jan Kanty Pawluśkiewicz, a na skrzypcach gościnnie zagrał Zbigniew Wodecki. Nie płaczę, nie tracę złych słów, kiedy cię zobaczę. Jednakże gdy cię długo nie oglądam, czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam. I tęskniąc sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale, abym przed tobą szedł wylewać żale. I

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mille violini suonati dal pento, tutti i colori dell'arcobaleno, fanno sermare la pioggia l'argento, ma piove, piove sul nostro amore. Ciao, ciao, bambino, twój czas już minął, choć tyle wzruszeń dawałeś mi, więc na czym grać mam? Ten włoski standard. Amore mia, mijasz i ty. Ciao, ciao, bambino, milczy Marino, a jego płyty pokrywa kurz włoski kolego. Śpiewał Zbigniew Wodecki. Zacznij od Bacha i Ciao Bambino. Ta pierwsza piosenka dotarła do 18 miejsca w plebiscycie z okazji 95-lecia Polskiego Radia. To na dziś już wszystko. Grzegorz Hoffmann, dziękuję bardzo za minioną godzinę. Życzę zdrowego, spokojnego weekendu. Do usłyszenia.